En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mandag var Berlingskes fotograf Asger Ladefod i Butja sammen med sikkerhedspolitisk korrespondent Simon Kruse. Det er så tydeligt, at man træder, man er så tæt på, hvad der er, der er sket. I dag fra et hotelværelse i Kiev fortæller Asger, hvad han så i Butja. Det bliver ikke hårdere end det der, tænker jeg. Og det synes jeg, at folk skal se. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestred. Det her, det er voldsomste, jeg nogensinde har fotograferet. Så budskabet her, det er jo det voldsomste, jeg nogensinde har været vidne til. Og det er jo direkte krigsforbrydelser. Det er en tragedie uden lige. Og der skal voldsomme midler til, og det er det, jeg har fotograferet. Det bliver ikke hårdere end det der, tænker jeg. Og det synes jeg, folk skal se. Det skal ikke censureres, eller klippes væk, eller tegnes, eller sådan noget. Det skal simpelthen bare vises benhårdt, som det er. Prøv at fortæl mig om, hvornår og hvordan I ankommer til Butja. Jamen, vi kører med 5-6 paramediciner i tydeligvis en doneret ambulance. De har malet grøn og sat nogle logoer på for deres organisation, som har indvilliget os i at tage Simon og mig med ud til Butja og Irpin. De skal ud og lede efter såret og selv ud og se, hvad der er sket. Simon sidder på forsædet, og jeg sidder om bagi, hvor der ligger sådan en borger på hjul, og der vi sidder fire deromme, og der er tre AK-47 og nogle håndgranater og nogle magasiner, og så sådan lidt en anden type læger eller sygeplejersker, end vi er vant til at se. Fordi de simpelthen har retten til at forsvare sig og forsvare deres patienter, hvis det skulle gå så vidt. Og så kører vi ud af Kiev, og det er ligesom igennem en masse checkpoints. Der er vejblokering, og vi skal en stor omvej uden om den normale vej til Butja, fordi der er en stor bro, der er blevet sprunget i luften. Og så begynder man, altså i takt med kilometerne, de går, så begynder man stille og roligt at fornemme, hvad det er, vi kommer ud til. Og det er sådan på den måde, at bygninger på vejsiden bare er jævnet med jorden, og der holder udbrændte tanks, og checkpointsene bliver hyppigere. Altså, man er slet ikke i tvivl om, hvad det er, der er foregået. Og så kører vi ligesom rundt på, altså det er en ret rig forstad, både i Irpin og Butja. Altså, der ligger lidt sådan nordvest for Kiev. Så vi kører ind ad de her veje, hvor alt simpelthen bare er smadret. Der ligger kæmpe sådan nogle patronhylster, eller hvad fanden man kalder det, fra tanks og ammunitionskasser, der er flået op, og tøj og glasskår og murbrokker. Og samtidig så går alle de tilbageværende, det primært mest ældre, civile rundt, trækker cykler rundt, går med nødhjælp, der bliver uddelt, og sådan ligesom pipler lidt frem i bybilledet fra baggård og fra sidegader og sådan noget. Og så hopper vi ud af bilen i ny og næ, når der er ting, vi tænker, det her, det skal vi se ordentligt. Og det er blandt andet nogle af de ting, jeg har fotograferet. Prøv at beskrive, hvad du ser og oplever. Altså, det er forkert, det der med, ligesom at hvad fanden, altså, man træder ind. Nej, hvordan kan man beskrive det? Altså, det er så tydeligt, at at man træder, altså, man er så tæt på, hvad der er sket. Altså, som sagt, der ligger stadig sådan nogle helt friske, opflåede trækasser, hvor der har været kæmpe ammunition i. Altså, det flyder bare rundt hylstre fra alle mulige forskellige kaliber. Og, altså, der er på ingen måde blevet ryddet op. Der er slet ikke kommet så langt. Altså, man står simpelthen lige i der, hvor russerne har været for få dage inden. Og man kan høre sådan nogle, blik. Der er mange bliktag dernede, så man kan høre, at de ligesom sådan svejer i vinden. Det blæste ret meget den dag. Så de står sådan op og slår. Altså, de hænger jo ned. Bygningerne er jo hele og halve og jævnet med jorden. Så der er jo en masse altså simpelthen ting, der larmer og lyde, man ikke er vant til at høre, men som er blandt andet de her bliktag, som jeg jo så har oplevet en del gange siden. Andre byer, der også har været smadret, at det er simpelthen åbenbart lyden af total destruktion. Det er, når de her bliktag, de står og blaffer i vinden. De mennesker, altså de byens borgere, som I ser går rundt, hvordan ser de ud? Hvordan virker de på dig? Jamen altså, på den ene side, så virker de jo sådan altså glade. Altså, det er jo det, der tit er i de her situationer. Det er jo, folk vender sig til de mest sindssyge ting, ikke? Så folk, de joker jo, og de sidder, og de har fået nødhjælp, og tilbyder altså mig flere gange, når vi går rundt, noget af nogle af de kager, de har fået, og griner, og altså sådan, du ved, den der sådan lidt lette stemning. Og samtidig så er man bare overhovedet heller ikke i tvivl om, hvor fuldstændig fucked up ting, de har oplevet, dem, der har været tilbage her, ikke? Blandt andet kom vi ned i et kælderrum, altså, og ikke som vi kender kælderrum, men altså en fugtig, lavloftet kælder med jord på gulvet og våde vægge. Der havde boet 60 mennesker, imens krigen den rasede lige udenfor, ikke? Og russerne rendte rundt og henrettede folk. Og der snakkede vi blandt andet med en mor og hendes to døtre, hvor den ene datter på 15, som jeg fotograferede, hun sad bare fuldstændig stille og kiggede bare ud i luften og havde render under øjnene og var helt bleg og altså bare sådan stakkels lille menneske. Altså, vi skal tale mere om fotografierne om lidt. Jeg er bare en lille smule nysgerrig på, hvordan det var for jer at arbejde, altså da I ankommer til Butja, hvor lang tid har I? Jamen, vi havde ikke særlig lang tid. Altså, det man skal forstå i sådan en situation her, det er, at der er så meget logistik forbundet med at arbejde sådan nogle steder her. Det er vildt svære arbejdsforhold. Så bare det at komme derud, vi anede ikke, om vi ville komme frem eller ej. Vi anede ikke, om vi ville komme igennem checkpointsene. Altså, jeg vidste jo ikke, hvad jeg kunne lave. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg kunne fotografere. Så det gik jo hurtigt, og vi skulle prøve at se så meget som muligt, mens vi kunne være der. Hvor frit kan I arbejde? Altså, er der nogen, der følger jer rundt, eller kan I gå rundt, som I har lyst til? De følger os sådan ret konsekvent rundt, de der paramediciner. Blandt andet fordi, at de er bange for, at hele området er mineret. Så vi må kun gå på asfalt, eller hvor der er lagt fliser. De gange, hvor jeg kommer til at træde ud på et blomsterbed eller en græsplæne, så kommer de løbende efter mig og råber. Så de passer selvfølgelig, altså de passer på jer, og de passer på jeres sikkerhed. Havde du et indtryk af, om de, hvad skal man sige, det er et lidt hårdt spørgsmål, nu spørger jeg. Havde du et indtryk af, at de ligesom viste jer rundt, altså i altså nogle bestemte ting, de synes, I skulle se? Nej, de vil gerne selv se det. Der er mange, der gerne vil se det. På checkpointsene spørger de, hvordan var der? Altså, der er mange, der gerne vil derud. Inklusiv de her 5. De vidste ikke. De havde ikke været der før. Altså, vi er et område uden mobilforbindelse og noget internet. Så jeg havde en lille smule Google Maps loaded på min telefon. Og så sad vi og kørte rundt efter det. Det var måden, det skete på. For også at forklare, hvor svært det er. Vi har jo set forfærdelige billeder. Du havde også allerede selv set billeder fra Butja, inden du ankom, af døde civile i gaderne. Lå der også russiske soldater rundt omkring? Altså lig af russiske soldater? Jeg så ikke nogen russiske lig, nej. Jeg så en masse efterladenskaber, altså uniformer og soveposer og madrationer og alt sådan noget, men ingen af sådan russiske liner. Asger, vi skal tale om de billeder, du tog, da du var i Butja. Og du var lidt inde på det ene af dem før. Billedet forestiller en mor i sådan en lidt tyk skinjakke med en hue med en kattekilling på, printet på huen, som står og omfavner sin datter nede i, i en kælder. Og datteren, hun har sådan lidt pagehår, og så har hun sådan sine hænder foldet foran brystet, og så kigger hun lidt ned i jorden, mens hendes mor holder om hende. Den lille pige, den yngre pige på billedet, har en storesøster, og hende og hendes søster, de havde ikke været uden for en dør i 2 uger. Der har de siddet dernede i en mørk kælder på en madras. Det tænker jeg beskriver ret godt, hvordan de har haft det. Altså, de har jo kunnet høre russerne gå rundt udenfor. De har jo måttet høre de vildeste bombardementer og skyderier altså i en måned, mens de har siddet dernede. Det kan man simpelthen ikke. Man kan slet ikke forestille sig, hvordan det har været. Så jeg tror simpelthen, de har det af helvede til, rent udsagt. Vi snakkede jo før om det der med, hvad der skal til. Du sagde om det her med, det er vigtigt at få dokumenteret de ting. Hvorfor er det her billede vigtigt? Jamen, det er jo dem, det går ud over. Altså, man kan sige, deres by er blevet smadret, deres hus er blevet smadret, deres liv er blevet smadret. Det er enormt vigtigt at snakke med dem. Det er enormt vigtigt at høre deres fortælling. Det er jo dem, der er vidne til det. Det er jo dem, der har været vores øjne i et lukket land i 35 dage, for hvad det er, Rusland de har gang i lige øjeblikket. Det er de to mennesker på det billede, der kan fortælle det. Så der skal vi bare tie stille alle sammen, og så lytte til, hvad de fortæller. Og et andet vidne, som I både talte med og tog billeder af, er en dame, der sidder og viser sin arm frem. Prøv at beskrive billedet. Jamen, det er en ældre kvinde. Jeg tror, hun er nogen af 70. Hun sidder med sit hoved vilende, med sin venstre arm sådan foroverbøjet, med sin højre arm liggende strakt ud ved siden af hende på sådan en plastik. Og så ser man hendes blottede underarm, som er revet i tu af en granatsplint, der har ramt hende. Hvad fortalte hun? Hvad var hendes historie? Hun er fra den bydel, der hedder Irpin, som ligger lige ved siden af Butja, som også altså faktisk på mange måder er mere smadret, men hvor der dog ikke har ligget de her lig i gaden. Men der har hun også været under hele besættelsen. Og hun kom ud på gaden, da Simon og jeg stod og jagtog de her ødelæggelser og snakkede med os, og så gik det op for de her paramediciner, at hun faktisk var skadet, og de besluttede sig for at tage hende med, og så sætter hun sig på den her stol, hvor hun sidder på billedet og hiver op i trøjen, og så kommer den her arm bare frem, som bare er altså fuldstændig betændt, og 2 åbne sår, hvor man kan se den her splint af bare har flænset sig igennem. Og det har hun gået rundt med i 10 dage, det der. Og jeg er ked af at stille dig. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Jeg spurgte dig også før. Hvorfor er det her billede... Der lugtede. Nej, det er... Nå, undskyld, ja. Det kunne jeg selvfølgelig også. Ja, jeg mener hellere spørge dig, Asger. Hvorfor er det her billede vigtigt? Ja, skor, det er sådan svært. Det er svært. Altså, eller for mig er det jo banalt. Altså, nej, altså det, selvfølgelig er det vigtigt. Sådan en gammel dame der, hun skal sgu da ikke have smadret sin arm af en fucking granat, vel? Altså, folk, de skal se det der. Der skal ikke være noget, der bliver glattet ud i forhold til hvad det er, der foregår. Det er benhårdt, og det skal folk forstå, så det får nogle konsekvenser. Og så vil jeg gerne tale med dig om bare et af de billeder, du har taget af lig. Du har taget et billede af en mand, der ligger på et betongulv. Kan du prøve at beskrive det billede? Jamen, det man skal forestille sig en ufærdig byggeplads. Altså ligesom komme ind i sådan et rigtig stort rum, der er lavet af murstenen på et betongulv. Og så midt inde i det her rum, bag sådan nogle søjler, der ligger der en mand, der er blevet tilsyneladende henrettet. En civil mand, der ligger i sort tøj med sorte sneakers på, og en rød dunjakke. Og så ligner det, at han er bagbundet, og det ligner, at han har bind for øjnene. Og så har han fået en malet hvid hjelm på, hvor man kan se et udgangshul i højre side af hjelmen. Det, som der også står på den hjelm, nu kan jeg ikke udtale det, men der står ligesom en sætning, svære vojen eller sådan noget, som jeg tog et billede af og viste til de paramediciner, som vi var rundt med derude. Og de sagde, det refererede til altså sådan en frase, som blev brugt under Majdan-revolutionen, som jo altså var der, hvor Ukraine de smed deres tidligere præsident fra porten, så han flygtede til Rusland. Og det er jo kun sådan noget, man kan gisne om, men da jeg hørte det, så forestillede jeg jo mig en scene, hvor den her mand, han var blevet gjort for nar, eller var blevet på en eller anden måde udstillet og ydmyget med referencer til en demokratisk proces, som landet var igennem nogle år før, hvorefter han så er blevet tortureret og henrettet og efterladt. Vi har jo haft mange overvejelser på Berlingske, om sådan nogle billeder her overhovedet skal i avisen. Hvilke tanker gjorde du der? Hvilke overvejelser gjorde du der, da du tog billedet? Ikke nogen i den art. Altså, jeg fotograferer altid. Altså, det dummeste for mig ville være at ikke at tage det billede. Den beslutning, hvis den skal træffes, så skal det altid gøres efterfølgende. Så jeg fotograferer, hvad jeg ser. Så i det her øjeblik, der skal jeg jo fotografere det, at han ligger der alene, efterladt. Det er jo simpelthen tragisk i sig selv, i sådan en tom, halv, kold og kynisk, som det er, ligger han der. Derudover er han jo så bagbundet, ikke? Og har bind for øjnene, og det synes jeg også, at der skal med. Det skal man jo også se, så det er jo sådan en balance af, altså jeg har jo også nogle billeder endnu tættere på, men som jeg faktisk synes er for makaber i forhold til, hvad det her det også skal fortælle. Så derfor så er jeg gået nogle trin tilbage, nogle skridt tilbage, for at få lidt afstand på. Mm. Asger, du sagde tidligere, at det, der sker i Butja, det er det voldsomste, du nogensinde har set, hvor du har været på arbejde, og du har jo ved Gud stået mange voldsomme steder. Hvorfor er det her det voldsomste? Det er på en eller anden måde bare så makabert. Altså at se... Altså, jeg tog et andet billede af en mand, der bare lå i fuldstændig normalt... Det var sådan lidt koldt forårstøj med nogle varme sko og nogle varme bukser. Og så lå han bare der, sådan lidt ude i græsset på nogle fliser, efterladt skudt på gaden. Altså, det er bare så fucking voldsomt. Altså, det er jo underligt, men på en eller anden måde, altså at fotografere en død soldat eller sådan noget, der er jo alligevel en eller anden rationalitet inde i hovedet, der sådan, okay, men det er krigen, det er sådan, det foregår, det er forfærdeligt, men det er selvfølgelig en soldat, hvilket jo i sig selv er fucked up. Men så at se sådan et 100% uskyldigt menneske ligge der, og gå ind i de tanker med ham og hans familie og efterladte, og så ligger han bare der. Ikke? Det kan man ikke rigtig sige noget til. I forlod Butja efter nogle timer, og nu er der gået nogle dage. Hvordan har du det efter, hvordan har du efter sådan en tur i helvede? Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg bliver følelsesladet, når jeg snakker om det. Det er første gang, jeg taler så dybdegående om det, som jeg gør med dig lige nu. Det kan jeg godt mærke, at det påvirker mig rigtig, rigtig meget. Men det er jo samtidig... Samtidig har det jo også givet helt forfærdelig meget mening at være der. Så det er jo det, jeg hele tiden ophøjer det med. Og selvfølgelig skal jeg blive påvirket af at se det her. Selvfølgelig bliver jeg påvirket af det her. og det gør du forhåbentlig også, og det gør alle dem, der har læst avisen forhåbentlig også. Det er i hvert fald sådan, jeg har følt, det har været. Jeg har fået helt utrolig mange reaktioner på det arbejde, der blev publiceret forleden. Og det retfærdiggør rigtig, rigtig mange ting for mig. Asger, jeg er så glad for, at det her det kunne lade sig gøre. Det var godt at løse. Og jeg vil bare sige tak, fordi du var med. Tak selv. Pas rigtig godt på hinanden. Det lover jeg. Ha' det godt. Det var Pilestræde for i dag. Du hørte Berlingskes fotograf Asger Ladefod fra Ukraine. Pilestræde er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer og mig, Kåre Svejstrup. Programmet holder ferie i næste uge, men mandag, tirsdag og onsdag kan du genhøre tre af vores tidligere afsnit. Og så er vi tilbage igen med nye afsnit tirsdag 19. april. God weekend og god påske. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.